Se zemër më kelon gjapata ta kon von. Shumë keq sot pa ty jo. Qaj, aj, aj. Apo t'mungojnë pre kjet pothje sot. Pse ti hodhe pre teksin ti kur s'ma ki thon. Baby Se nuk qenë qka pulqenë po ta them është problem. Pse të vërtetën po e fshen sy në sy po gënjen. E di që ndjen dhe pse se shpren. Electronic bank up ngrej. Shof qa që jom okej. Baby fly everyday. Plosoj më shumë se një dëshir. Baby ti e shumë e mirë. Lardën grej up in the sky.